بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبي تعريفون الله تعالی لا آهن هو الله جي پنهنجي حبيب كريم تي قران كريم نازل فرمايو ۽ ان ۾ كا به ٽيڙائي ناهي قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا قران بالکل سدو آهي ان لاءِ ماڻهن کي الله تعالى جي سخت عذاب کان ڊڄاري ۽ مؤمنن کي بشارت ڏي جيڪي ماڻهو سونا عمل ڪن ٿا بيشڪ انن لاءِ سونو اجر آهي ماكثين فيه ابدا يه انهي ثواب ۾ هميشه رهندا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ۽ رسول عربي انن کي قران سان ڊڄاري جيڪي چون ٿا ته الله تعالى اولاد رکيو آهي ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ان باري ۾ انن کي ۽ انن جي وڏن کي ڪو به علم ناهي يا تمام وڏي ڳالهه آهي جيڪا انن جي واتن مان نڪري ٿي اهي ته فقط ڪوڙ ڳالهائين ٿا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا پوءِ تحقيق توهان انن جي ايمان نان جي ڪري گھڻي غم سبب پنهنجي وجود مبارڪ کي سخت پريشاني ۾ وجهو ٿا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا بيچڪ اسان زمين جي مٿان ماڻهن لاءِ خوبصورتي خلقي آهي ان لاءِ انن ماڻهن جي آزمائش ڪجي ته انن مان ڪهڙو سونا عمل ڪري ٿو وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ۽ بيشڪ اسان زمين جي مٿان هر شيء کي ويران ڪندڙ آهيون ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا توهان کي معلوم هجڻ گهرجي ته بيشڪ اصحاب الكهف ۽ رقيم اسان جي عجيب نشان ما هوا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا جي وقت انن نوجوانن كهف يعني غار ۾ پناه ورتي او انن چيو اي اسان جا رب اسان کي تو پان وٽا رحمت عطا ڪر ۽ تو اسان لاءِ اسان جي ڪم ۾ درستي پيدا ڪر فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وأثنى انن کي ڪيترائي سال غار ۾ نند ڪرائي ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا ان کان پوءِ اسان انن کي اٿاريو ان لاءِ اسين معلوم ڪريون ته انن ٻنهي جماعتن مان ڪهڙي ٽڪڻ جو صحيح اندازو ڪري ٿي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اسين توهان تي انن جو قصو حق سان بيان ڪريون ٿا تحقيق هي ڪجهه نوجوان هئا جن پنهنجي رب تي ايمان آندو ۽ اسان انن جي يقين کي زياده ڪيو وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا اي اسان انن جي دلن کي مضبوط ڪيو جڏهن اهي اٿي بيٺا پوءِ انن چيو ته اسان جو رب اهو آهي جيڪو آسمانن ۽ زمينن جو رب آهي اسين الله تعاليٰ کان سواءِ ٻي معبود جي عبادت نه ڪنداسين اسان ائين ڪيو ته بيشڪ اسان ان وقت غلط ڳالهه ڪئي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا يا جيڪا اسان جي قوم آهي انن الله کان سواءِ معبود بنايا آهن اهي انهي ڳالهه لاءِ ڇو نٿا ڪو مستند دليل آڻن وہ ان کان وڌيڪ ٻيو ظالم ڪير ٿي سگهي ٿو جيڪو الله تعاليٰ جي مٿان کوڑ ہڑے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ऐं जंहिं वक़्तु तव्हां उन्हनि खां ऐं हुननि जे महबूदनि खां पासो करियो त पोइ तव्हां ग़ार में पनाह वठो उते तव्हां लाइ तव्हांजो रब पंहिंजी रहमत खे वसी कंदो ऐं तव्हां लाइ تواجه کم میں اللہ تعالی آسانی پیدا کندو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا رسول عربی تواں دسدا جڏي سج انہن تے ابھرے تھو تا انہن جے غار جے ساجے پاسے کھاں لڑی وجے تھو جڑے سج انہن تے لہے تھو انہن جے کھابے پاسے کھاں لڑی وجے تھو ایہے یعنی اصحاب کہف غار جے کھلل میدان میں آہن یہ اللہ تعالیٰ جی نشان میں آہن جے کہ اللہ ہدایت دے تھو وہ ہدایت وارو آہے جے کہ پان گمراہ کرے تھو وہ تمہاں ہرگز ان لائے وہ ولی مرشد نہ لہندا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اي توها دسندڙ ڀائندا ت اي جاگيل آهن حالانگ اي هي ستل آهن ۽ اسان انهن جا پاسا ساڄي ۽ کاٻي پاسي تبديل ڪريو ٿا ۽ سندن ڪتو پنهنجا اڳيان ٻئي پير سامهون ڪري چاونٽ تي ويٺل آهي جيڪڏهن ڪو ماڻهو انهن کي ڏسي انهن کان ڀڄي پري ٿئي ۽ انهن کان سخت خوف زده ٿي وڃي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ऐं असां उन्हनि खे अहिड़ी तरह उथारियो हिन लाइ त उहे हिक ॿिए खां पाण में सवाल कनि उन्हनि मां हिकिड़े चवंदड़ चयो त तव्हां केतिरो वक़्तु टिकिया आहियो किन चयो त असीं हिकु ॾींहुं या ॾींहं जो कुझु हिसो ॿार में टिकिया आहियूं किन चयो त तव्हांजे रब ताला खे वधीक ॼाण आहे जेको वक़्तु तव्हां टिकिया आहियो पोइ तव्हां पाण मां हिकिड़े खे थोरी चांदी ॾेई शहर में मोकिलियो त उहो ॾिसे वाइसे त उते कहिड़ो सुठो ताम आहे पोइ तव्हां लाइ उन मां ताम वठी अचे ऐं उनखे घुर्जे त सोचे सम्झी ख़रीदारी करे ऐं कंहिंखे बि तव्हांजो इतलाउ न ॾे انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا بيشڪ يي جيڪر توهان تي غالب ٿي پيا يي توهان تي پٿراءو ڪندا يا توهان کي پنهنجي دين تي واپس آڻيندا ۽ جيڪر ائين ٿيو ته توهان ڪڏهن به نجات وارا نہ ٿيندا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ऐं अहिड़ी तरह असां हुनजी क़ौम खे हुन ॻाल्हि जो इतलाउ ॾिनो इन लाइ त इहे ॼाणनि त बेशक अलाह जो वाइदो सचो आहे ऐं बेशक क़यामत जे अचण में को बि शक न आहे जंहिं वक़्तु इहे पाण में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ यानी पंहिंजे कम बाबति पोइ उन्हनि चयो त उन्हनि जे मथां इमारत तइमीर करियो अलाह ताला हुननि खे ख़ूब ॼाणे थो उन्हनि माण्हुनि चयो जेके पंहिंजे कम में कामयाबु थिया त असीं ज़रूरु उन्हनि ते मस्जिद तइमीर कंदासीं سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا یہ جلدی چوندا اصحاب کا ٹے آئے چوتھوں انہوں جو کتو آئے کے چوندا یہ پنج ہوا چھوں سندن کتو آئے سوائے دسن جے اندازو کن تھا کے چوندا ست یہ ہوا اٹھوں انہوں جو کتو آئے رسول عربی تمہاں فرمائے تو مجھے رب کے اصحاب کہف جو صحیح تعداد خوب معلوم آئے نہ تھا جان انہوں کے مگر تھوڑا مانو وہ تمہاں ان حقیقت تھا وधिक ان تے بحث نہ کریو ائی توہاں ان متعلق انہاں ما کے کھاں سوال نہ پوچھو ولا تقولن لشيء قد الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ائی توہاں ہرگز کہیں گال لائے ای نہ چو تے بے شک آں سبحان یو کم کند انشاءاللہ چون کھاں سوال ऐं जंहिं वक़्तु तव्हांखे वेसर थिए त अलाह खे यादि करियो ऐं तव्हां फरमायो अन करीम मूंखे मुंहिंजो रब उन खां बहितर रस्तो अता कंदो ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ऐं اصحاب كهف पंहिंजे غار में 309 سال رہیا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا رسول عربي تمام فرمایو اللہ تعالی کے وधिक علم ہے جترو ہوئے رہا اللہ تعالی لائے آسمانن ऐं ज़मीन जो ग़ैब आहे उहो बहितर ॾिसे ऐं ॿुधे थो ऐं उन्हनि लाइ अल्लाह ताला खां सवाइ को बि मददगार न आहे ऐं अल्लाह जे हुकुम में संदसि को बि शरीक न आहे وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ऐं रसूल अरबी तव्हां क़ुरान करीम जी तिलावत करियो अल्लाह ताला जे قالن کي ڪير به تبديل نٿو ڪري ۽ هرگز نه لهندا توهان ان کان سواءِ ڪنهن پناهه کي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اي توهان پنهنجي وجود کي انن مسكين اصحابن سان گڏ رکو جيڪي پنهنجي رب جي صبح ۽ شام عبادت کن تھا اهي پنهنجي عبادت اللہ تعالیٰ جي رضا مندي لاءِ کن تھا ۽ توهان انهن کان پنهنجو توجہ نہ ہٹايو ڇا توهان دنيا جي زندگي جي زينت طلب ڪريو ٿا ۽ انهن جي چوڻ ۾ نہ اچو جن جون دليون اسان جي ذڪر کان غافل آهن ۽ اهي پنهنجي خواهش موجب هليا ۽ سندس ڪم حد کان وڌي ويو وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا اي رسول عربي تمام فرمايو حق تمام جي رب جي طرفا آهي او جيڪو چاهي سو ڀلي ايمان آڻي ۽ جيڪو چاهي سو ڀلي کفر اختيار ڪري بي شڪ اسان ظالمن لاءِ باهه تيار ڪئي آهي ان ئي باهه جون ديوارون انهن کي گھيري ۾ وٺنديون ۽ اهي جيڪڏهن پاڻي گھردا ته کين ڌات وانگر ٽهڪيل پاڻي ڏنو ويندو جيڪو سندن مُهن کي ساڙي ڇڏيندو ڪهڙو نه خراب پاڻي آهي ۽ دوزخ کیڑی نہ خراب جائے آہے رہن جی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضر من احسن عملا بے شک جن مان ایمان آندو ۽ سونا عمل کیا بے شک اسیں نیکوکارن جا سونا عمل ضائع نہ تھا کریو اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا یہ اوے مانو آہن جن لا بیشت جا باغ آہن جن جے ہیٹھاں نہروں وہن تھیوں انن کے بیشت میں سونے چاندی جا کنگن پارایا ویندا उन्हनि खे सावा कपिड़ा पाराया वेंदा जेके सन्हे ऐं थुले रेशम जा हूंदा इहे बेश्त में तख़्तनि ते टेकूं हणी वेठल हूंदा कहिड़ो न बहितरीन सवाबु आहे ऐं बेश्त कहिड़ी न बहितरीन रहण जी जाइ आहे।